पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पाणशाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के बीसवें खंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। भेदवादियों ने कहा, द्वैतवाद कर्मकांडी मीमांसकों ने कहा, वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य स्वार्थ विघातक है और कर्मकांड का विघातक भी है। वेदांत वाक्य अपने अर्थ का सृष्टि आदि का विघात कर देता है और कर्मकांड वर्ग वाक्य में भेदपूर्वक होता है। बिना भेद का कर्मकांड वाक्य चलता है उसका भी विघातक है, कर्मकांड का विघातक है। अद्वैत ज्ञान होने पर कहाँ कर्ता, कहाँ कर्म, कहाँ क्रिया, संभव ये स्थिति है। तो दोनों का विघातक है ऐसा कहा था। तो उसके उत्तर में सिद्धांत ने पूछा था कि वेदांत वाक्य स्वार्थ विघातक किस रूप में है। एक ही वाक्य दो बात करता है कि ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम नहीं बचा, ऐसा बोलता है। ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम नहीं बचा, एकम एव अद्वितीय भी है और नहीं भी है, ऐसा बोलता है क्या कोई वाक्य? ऐसा वाक्य तो नहीं मिलता। एकम एव अद्वितीय एक ही बोलता है तो स्वार्थ विघात कैसे? अथवा दूसरे प्रकार से स्वार्थ विघात, उपनिषदों के कुछ वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादक और कुछ वाक्य भेद प्रतिपादक हों तो फिर स्वार्थ का विघातक हो सकता है, किंतु ऐसा भी नहीं। भेद उपनिषद में भेद प्रतिपादक वाक्य है ही नहीं, स्वार्थ विघातक नहीं हो सकता। वेदांत वाक्य अपना अर्थ का विघातक नहीं हो सकता, इसका उत्तर दे दिया। अब कर्मकांड का कर्म का विघात बोला था, कर्मकांड का विघात उसके उत्तर देने के लिए आगे भूमिका है। ठीक है, हम कहते हैं स्वार्थ विघातकत्वात् अप्रामाण्यम, वेदांत वाक्यम अप्रामाण्यम स्वार्थ विघातकत्वात्, ऐसा कहा था पूर्वादि ने अनुमान देकर के बोला था। अपने अर्थ का विषय का विघात कर हनन करता है वो वेदांत वाक्य, सृष्टि आदि का हनन कर देता है, इसलिए स्वार्थ विघातक है। स्वार्थ विघातकत्वात् अप्रमाणम उपनिषदाम, उपनिषदाम अप्रमाणम, उपनिषद में अप्रामाण्य है। इति एतत् निराकृत्य, इस प्रश्न के उत्तर दे खंडन करके, नहीं उपनिषद में प्रामाण्य है, स्वार्थ विघातक नहीं है, सिद्ध कर दिया। उपनिषद में ऐसा अर्थ कहीं ऐसा बोला नहीं, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नहीं बचा, ऐसा तो वाक्य आया नहीं। अथवा कुछ उपनिषद ब्रह्म के प्रतिपादन करते हैं, कुछ उपनिषद जगत का प्रतिपादन करते हैं, कर्म का ऐसा भी नहीं है, उपनिषद में कर्म की चर्चा नहीं, तो उसका खंडन हो गया। स्वार्थ विघात तक को तो जो अनुमान दिया था पूर्वादि ने, अर्थापत्ति प्रमाण दिया था, उसका खंडन हो गया। आगे चौद्यांतरम अनुद्य, दूसरा प्रश्न था पूर्वादि का, चौद्य माने अन्य प्रश्न, चौद्यांतरम अन्य प्रश्न क्या था? कर्मकांड का विघातक होगा यदि माने वेदांत वाक्य एकम एव अद्वितीयम बोलेंगे तो स्थिति में भेदपूर्वक कर्म होना है, कर्ता कर्म संप्रदान अधिकरण आदि होना चाहिए, कुछ रहेगा ही नहीं तो कर्मकांड का विघातक है। ये जो दूसरा प्रश्न है उनका, उसका अनुवाद करके निराकरोति खंडन कर दें, उसका खंडन कर दें। क्या बोलकर? यच्च कहा, यच्च उक्तम, पूर्वादि ने मीमांसकों ने जो कहा था, मीमांसक ही उत्तम, मीमांसकों ने जो कहा था, क्या कहा था? 508 पृष्ठ में कहा था उन्होंने, कर्मकांड प्रामाण्य विघातकृत उपनिषद वाक्यम इति तन्नः। 508 पृष्ठ में उन्होंने आक्षेप किया था मीमांसकों ने, क्या कहा था? कर्मकांड प्रामाण्य विघातकृत, कर्मकांड के प्रामाण्य में विघात करने हनन करने वाले उपनिषद वाक्य क्यों? अद्वैत का प्रतिपादन कर देंगे, भेदपूर्वक कर्मकांड होना है, जब कर्मकांड का विघात होगा तो कर्मकांड वाक्य कर्मकांड के प्रतिपादक वाक्य में अप्रामाण्य आ जाएगा। ये जो उपनिषद वाक्य ऐसे हैं कर्मकांड का विघातक हैं, ऐसा मीमांसकों ने जो कहा उसका उत्तर देता ना, ऐसा नहीं है। देखो अन्यार्थत्वात्, उपनिषद का विषय अन्य है और कर्मकांड का विषय अन्य है। कर्मकांड होता है अज्ञान काल में और उपनिषद जन्य ज्ञान ज्ञान काल की बात है। स्वप्न में जो भी कार्य होता है उस काल के लिए सत्य होता है, सब प्रमाण होते हैं उस काल में। अप्रमाणिक घोषित कब होगा? जगने के बाद। वैसे यहाँ भी जब तक व्यवहार में रहेगा व्यक्ति अज्ञान में है तब तक कर्मकांड अपने क्षेत्र में प्रमाण है, अप्रमाण नहीं हो सकते। जब पारमार्थिक सत्ता में पहुँचेगा तो वहाँ कोई भी नहीं एक विवाद द्वितीय है वहाँ, तो कर्मकांड का विघातक नहीं है वेदांत वाक्य। अज्ञान काल में चरितार्थ हैं ये सिद्धांति बोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ये कहा यच्च उक्तम कर्मकांड प्रामाण्य विघात कृत उपनिषद वाक्यमिति, ऐसा जो मीमांसकों ने कहा था माने कर्मकांड का में जो प्रामाण्य था, भेद ज्ञान का प्रामाण्य था कर्मकांड में, कर्ता आदि के भेद ज्ञान पूर्वक कर्मकांड होना, वो वाक्य का विघात करने वाला है, हनन करने वाला उपनिषद वाक्य कहा इति तन्ना, ऐसा नहीं। क्यों? अन्यार्थत्वाद, उपनिषद के तात्पर्य अन्यत्र है, कर्मकांड का विघातक नहीं होते वो। माने अवस्था विशेष की बात है, एक अवस्था में कर्मकांड अपने प्रमाण चल रहे थे पहले, और अवस्थांतर में जाने के बाद वेदांत वाक्य काम करते हैं, एक साथ में नहीं है, एक साथ में होते तो विघातक होते, अवस्था भेद हो, ये कहना चाहते हैं ये सिद्धांत। अन्यार्थत्वाद पांच की टिप्पणी में कहते हैं उपनिषदाम अन्यर्थत्व, ऐसा लगाना उपनिषद जो है ना वेदांत वाक्य, उपनिषदाम अन्यर्थत्व, अन्य विषय है उसका, कर्मकांड का विषय नहीं है। यदि कर्मकांड का विषय होता तब तो विघातक होता, उसका विषय अन्य है उपनिषदों का। कैसे तो बोलते हैं ब्रह्मैकत्व प्रतिपादन परा ही उपनिषद, उपनिषद जो जितने भी हैं जीवात्म परमात्मा के ऐक्य के प्रतिपादक हैं, उसका विषय यह है, ऐक्य के प्रतिपादक हैं। ब्रह्मैकत्व प्रतिपादन प्रतिपादन परा ही उपनिषद, जो उपनिषद हैं जीवात्म परमात्मा के एकत्व प्राप्ति का एकत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद, न इष्टार्थ प्राप्त हो साधन उपदेशम तस्मिन वा पुरुष नियोगम वारयंती अनेकार्थत्व अनुपत्तेरेव, ये कहते हैं वो माने वेदांत वाक्यों का तात्पर्य होता है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य में, तो वो उपनिषद जो हैं न इष्टार्थ प्राप्ति प्राप्त हो साधन उपदेशम, माने इष्टार्थ की प्राप्ति में जो साधन का उपदेश होगा, स्वर्ग काम ये जेता पुत्र काम ये जेता, इष्ट वस्तु चाह रहा है स्वर्ग चाहता है पुत्र चाहता है काम ही ऐसा चाह रहा है, उस स्थिति में श्रुति बोलेगी स्वर्ग का काम ये जेता पुत्र काम ये जेता आदि बोलेगी, तो इष्टार्थ की प्राप्ति के जो साधन में उपदेश उपदेश कर देते श्रुति उस काल में स्वर्ग काम ये जेता उपदेश, तो माने एक जीवात्मा परमात्मा को एकत्व प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद हैं वो उपनिषद कर्मकांड का जो विषय होता है इष्टार्थ प्राप्ति के साधन का उपदेश, इष्टार्थ प्राप्ति में अमुक साधन है ऐसा बताने वाला कर्मकांड का जो उपदेश है वाक्य का, और तस्मिन वा अथवा साधन में माने साधन की प्राप्ति में इष्टार्थ प्राप्ति के साधन के उपदेश में अथवा साधन में दोनों में से कोई एक हो, तस्मिन वा पुरुष नियोगम पुरुष की जो प्रवृत्ति है इष्टार्थ प्राप्ति के माने साधन के उपदेश सुनने में प्रवृत्ति है अथवा इष्टार्थ प्राप्ति साधन में जो प्रवृत्ति हो रही पुरुष की अज्ञानकालीन अज्ञान पुरुष की, न बारयंती उसका रोकते नहीं अनेकार्थत्व अनुपत्ति, इसलिए यदि दो काम उपनिषद करते करती तब तो मैं विरोधी माना जाता, क्यों अनेकार्थक हो जाता, अनेकार्थक है ही नहीं यहाँ, क्यों माने उपनिषद जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य भी बताती हो और दूसरी बात इष्टार्थ प्राप्ति के उपदेश में रोक लगाती हो और इष्टार्थ प्राप्ति के जो साधन में माने निवृत्ति कराती हो नहीं है बोलती हो तब तो उपनिषद वाक्य में विरोध होता, उपनिषद कभी भी इष्टार्थ प्राप्ति के उपदेश में विरोध नहीं किया और न तो साधन में विरोध किया नहीं है, यदि दो अर्थ बताए तब तो विरोध होता कर्मकांड अप्रामाण्य होता, किंतु नहीं कर्मकांड अपने क्षेत्र में प्रमाण है अज्ञान काल में प्रमाण है वो, स्वप्न में जब तक व्यक्ति रहता है तब तक स्वप्न के वस्तु में प्रमाण होता है चलता है, जब जागृत में आता है तब वो अप्रमाण होगा, ऐसे यहाँ भी जब तक अज्ञान क्षेत्र में बैठा है व्यक्ति तब तक कर्मकांड प्रमाण है, वेदांत कोई उसको रोकता ही नहीं, वहाँ आकर के वेदांत ने कभी नहीं कहा कि कर्म मत करो, नहीं कहा, जब एक स्थिति में साधक पहुँचा हुआ है उस स्थिति में है ये। यही कहना है। टिप्पणियां हैं ब्रह्मैकत्व प्रतिपादना में 6 नंबर की टिप्पणी है। 6 में कहा हेतु वाक्यम विवृणोति ब्रह्म इति। हेतु वाक्य था अन्यार्थत्वात्, उपनिषदों का अर्थ विषय अन्य है, इसी की व्याख्या करते हैं। उस उपनिषद का अर्थ क्या है? ब्रह्मत्व प्रतिपादन पर ही उपनिषद हो, उसको जीवात्मा परमात्मा के एकत्व प्रतिपादन पे परायण है उपनिषद सारे। वह न इष्टार्थ प्राप्त हो साधनोपदेशम, इष्टार्थ प्राप्ति में जो साधन का उपदेश होगा, माने अज्ञानी के लिए इष्ट स्वर्ग है, पुत्र है, पशु है, इत्यादि जो इष्ट हैं, उसके साधन किस साधन से उसकी प्राप्ति होनी है, तो उसके उसके उपदेश में कोई रोकते हैं वो वेदना बाद के रोकता नहीं, और अथवा साधन में साधन को रोक देता ऐसा भी नहीं है। न इष्टार्थ प्राप्त हो साधन उपदेशम तस्मिन वा पुरुष नियोगम न बारयन्ति, पूर्व में नकार है, उसको रोकते नहीं है वेदांत वाक्य। अनेकार्थत्व अनुपत्ति, वेदांत वाक्य अनेक विषय नहीं हो सकते हैं, माने एकत्व ज्ञान भी कराते हों और उनको रोकते भी हों तब तो अनेकार्थक हो जाता, किंतु उनको रोकते नहीं है। इष्टार्थ प्राप्ति के उपदेश को भी रोकते नहीं वेदांत वाक्य। अज्ञानी जो इष्ट विषय को चाहता है उसके लिए उपदेश सुनता है, उसके लिए रोकते नहीं कर वेदांत वाक्य, और उसके साधन में लगने लग जाता है, वेदांत आगे बोलेगा कि नहीं मत करो नहीं बोलता। इसलिए अनेक अर्थ नहीं है यहाँ वेदांत में। 7-8 की टिप्पणी में कहते हैं, 7 में कहते हैं साधने तस्मिन बाब है ना, तस्मिन माने साधन, साधन के उपदेश में अथवा साधन में, कर्मकांड के विषय के जो साधन के उपदेश में अथवा साधन में वेदांत वाक्य रोकते नहीं है, ये कहा। यदि रोकते तब तो विरोधी होता। 8 में कहते हैं पुरुष नियोगम, कहा माने पुरुष प्रवृत्ति, पुरुष की प्रवृत्ति को रोकते नहीं वहाँ, अज्ञान जन की प्रवृत्ति हो रही है वेदांत आगे रोक नहीं रहा वहाँ। न च कर्मकांड वाक्यानाम स्वार्थे प्रमाण उत्पद्यते, ऐसा नहीं कह सकते हैं सिद्धांत कह रहे हैं कर्मकांड वाक्यों के अपने विषय में प्रमाण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ये बात नहीं है। कर्मकांड के विषय में अपने विषय में कर्मकांड से वाक्य से ज्ञान होता है नहीं होता, नहीं होता, अज्ञान काल में होता है। हाँ न च कर्मकांड वाक्यानाम, जो कर्मकांड वाक्य हैं उनमें उनका स्वार्थे प्रमाण न उत्पद्यते इति, न अपने विषय में स्वस्य अर्थ स्वार्थ अपना विषय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ये बात नहीं, उत्पन्न होता है। असाधारणे जो माने साधन जो असाधारण है तो ज्ञान वो होगा ही असाधारणे, 9 की टिप्पणी है ना, 9 में कहा प्रमाणांतरा विषय, अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है, अपने जो विषय है तो उसे प्रमाण उत्पन्न जरूर करें, क्यों नहीं करेंगे। असाधारण माने प्रमाणांतर का अभिषय है, जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, कर्मकांड के विषय में अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, उसी का विषय है तो ज्ञान कराएगा ही, प्रमा होगी। असाधारण है चेत, यदि असाधारण है तो स्वार्थे प्रमाण उत्पाद है थी, अपने विषय में कर्मकांड वाक्य ज्ञान उत्पन्न कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। उत्पाद है थी वाक्यम, वाक्य माने कर्मकांड वाक्य, कर्मकांड वाक्य ज्ञान उत्पन्न कराएगा अपने विषय में। कुतो अन्य विरोध स्यात्, यदि प्रमाणांतर का विरोध नहीं है कोई भी, अन्य का विषय नहीं होता तो अन्य प्रमाण से कैसे विरोध आएगा वहाँ। वो तो अन्य विरोध कुतः स्यात्, कैसे हो सकता अन्य के द्वारा विरोध, नहीं हो सकता, अपने क्षेत्र में वो प्रमाण है कर्मकांड वाक्य, इसलिए वेदांत वाक्य कर्मकांड के विघातक भी नहीं है, ये सिद्ध किया। ठीक है, से देखना तस्मिन इति इष्टार्थ प्रापक साधन उक्ति, भाष्य में जो कहा था न इष्टार्थ प्राप्त हो साधन उपदेशम तस्मिन बा, ऐसा कहा तस्मिन माने इष्टार्थ प्राप्ति के साधन में रोक लगाता हो वेदांत वाक्य, ये भी नहीं, इष्टार्थ प्राप्ति के उपदेश में रोक लगाता हो वेदांत वाक्य, ऐसा भी नहीं है। यदि दो काम करता, एकत्व का प्रतिपादन भी करता, इष्टार्थ ज्ञान के इष्टार्थ प्राप्ति के साधन के उपदेश में रोक लगा देता, अथवा साधन में रोक लगाता, तब तो वेदांत वाक्य कर्मकांड वाक्य के विघातक होता, कर्मकांड के विघातक होता, किंतु ऐसा नहीं करता, ये कहा था। ये कहा ननु उपनिषद वाक्यम ब्रह्मात्मकत्व साक्षात प्रतिपादयत्, पूर्वादि की शंका है, ननु उपनिषद वाक्यम, जो उपनिषद वाक्य हैं तत्वमसि आदि महावाक्य उपनिषद वाक्य जो भी आएंगे, ब्रह्मात्मकम साक्षात प्रतिपादयत शक्ति वृत्ति से, साक्षात माने शक्ति वृत्ति से, शक्ति से जो अर्थ आए साक्षात साक्षात जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का प्रतिपादन करते हुए वेदांत वाक्य प्रतिपादयत सत्यंत है, प्रतिपादन करते हुए जो वेदांत वाक्य हैं, मैंने साक्षात माने शक्तिया बोल दिया, शक्तिवृत्ति से वेदांत वाक्य जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं, जब करते हुए प्रतिपादयत अर्थात अर्थ से क्या आएगा, जब एकत्व होगा तो भेद पूर्वक होने वाला कर्मकांड बाधित हो जाएगा, अर्थात शक्तिवृत्ति अर्थ से तो नहीं कहा, कर्मकांड को रोकने की सकते ऐसे शब्द से, किंतु अर्थ से आ जाएगा, या एकत्व कर देंगे वेदांत वाक्य एकत्व का प्रतिपादन करेंगे तो द्वैत है नहीं, कहाँ से कर्म करेगा, अर्थ से आएगा ये। तो पूर्वादि ये कह रहा है नो उपनिषद वाक्यम ब्रह्मात्मकत्व साक्षात प्रतिपादयत, उपनिषद वाक्य वेदांत वाक्य जितने भी हैं जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो है उसका साक्षात मान शक्तिवृत्ति से कथन करता हुआ, तत्वमसि आदि के द्वारा शक्तिवृत्ति से कथन करता हुआ साक्षात। 13वीं टिप्पणी में कहा 12 में शक्तिया का शक्तिवृत्ति से कथन करता हुआ, और अर्थात अर्थ से 13 में कहते हैं अर्थ से कर्मकांड प्रामाण्य विघातकत्व, अर्थ से कर्मकांड का प्रामाण्य में विघातक करेगा, क्यों द्वैत नहीं होगा, एकत्व तो होगा द्वैत नहीं होगा, उस स्थिति में कर्मकांड वाक्य कहाँ चरितार्थ हो पाएंगे, अर्थ से आ गया, शब्द से भले न बोले वेदांत वाक्य माने साधन में रोके नहीं, साधन के उपदेश में भी रोकता नहीं है, शब्द नहीं है ऐसा रोकने के लिए, किंतु अर्थ से तो वही आएगा, जब एकत्व का प्रतिपादन कर देगा तो भेद ज्ञान पूर्वक होने वाले कर्मकांड है उसका जो प्रमाणित करने वाला कर्मकांड वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, अर्थ से आएगा ही। 13 की टिप्पणी में कहा इसको जीवस्य कर्तृत्व ब्रह्मत्वेन अनुपपत्ति, यही होगा अर्थापत्ति आएगा, जीवस्य कर्तृत्व जीव यदि कर्ता होने पर क्या होगा, ब्रह्मत्वेन तृतीयांत है, वो सिर जोड़ देना चाहिए, अनुपपत्ति, ब्रह्म होना संभव नहीं है, और जीव जब ब्रह्म होगा तो कर्ता बनना संभव नहीं है, यही है जीवस्य कर्तृत्व जीव यदि कर्ता होने पर तो ब्रह्मत्वेन अनुपत्ति, ब्रह्मत्व रूप से सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्यों ब्रह्म कर्ता नहीं है, तो जीव यदि कर्ता है तो ब्रह्म रूप से सिद्ध नहीं होगा, यही ये अर्थापत्ति, यही है अर्थ से आने वाले को अर्थापत्ति, माने जब एकत्व का प्रतिपादन करेगा तो कर्मकांड का विरोध अर्थ से आएगा, द्वैत पूर्वक कर्म होना है, द्वैत रहा ही नहीं एकत्व को प्रतिपादन कर देगा, तो शब्द से भले न करे पर रोक न लगाए किंतु अर्थ से आएगा, ये पूर्वादि का कहना है, ये कह रहे हैं नानो उपनिषद वाक्यम ब्रह्मात्मकत्व साक्षात प्रतिपादयत अर्थात अर्थ से कर्मकांड प्रामाण्य विघातकम इति चेत, ऐसा बोले पूर्वादि कर्मकांड के प्रामाण्य के विघातक है अर्थ से, ऐसा बोले तत्र सिद्धांत कहते हैं तद अप्रामाण्य अनुपत्ति लक्षण विप्रयास लक्षण वाह, कर्मकांड में जो अप्रामाण्य बोल रहे हो आप वह क्या अनुत्पत्ति लक्षण, क्या ज्ञान पैदा नहीं कर सकते हो कर्मकांड के वाक्य इसलिए वो अप्रामाण्य है, अपने विषय में ज्ञान उत्पादन नहीं कर सकते इसलिए, अथवा भ्रम ज्ञान पैदा कर देते हो विपर्यास लक्षण विपरीत ज्ञान भ्रम ज्ञान इसलिए अप्रामाण्य, क्या क्या कहना चाहते हो कर्मकांड में अप्रामाण्य आएगा बोल रहे हो, उसका तात्पर्य क्या है सिद्धांत पूछ रहे हैं, क्या अपने विषय में ज्ञान उत्पन्न नहीं करेंगे वो, अपने विषय में ज्ञान उत्पन्न नहीं करता तो अप्रमाण होगा, अथवा भ्रम ज्ञान पैदा कर देता हो तब भी अप्रमाण होगा, क्या क्या कहना चाहते हो, सिद्धांत कह रहे कर्मकांड वाक्य प्रमाण हैं अपने क्षेत्र में प्रमाण है ये बोलना चाह रहे हैं, तो पूर्वादि से पूछ रहे हैं तद अप्रामाण्यम कर्मकांड में तद माने कर्मकांडम, कर्मकांड जो है अप्रामाण्यम जो अप्रमाण्य है वो जो मानते हो अनुत्पत्ति लक्षणम, क्या ज्ञान के उत्पादन नहीं करते वो, अथवा विपर्यास लक्षणम, अथवा विपरीत ज्ञान पैदा करते भ्रम ज्ञान पैदा कर देते हैं, क्या कहना चाहते हो अप्रामाण्य के लिए, सिद्धांत पूछ रहे थी विकल्प है आद्यम अनुत दूसरे पहला वाला पक्ष का अनुवाद करके माने कर्मकांड वाक्य से ज्ञान नहीं हो पाएगा ये बोलना चाहेगा पूर्ववादी, तो उसको खंडन करते हैं सिद्धांत, ज्ञान होता है अपने विषय में ये कहना चाहते हैं पहले वाला पक्ष का पहले दोष देते हैं कहा 14, 15, 16 की टिप्पणियाँ हैं 14 में कहते हैं कर्मकांड इतिहास तत्पद का अर्थ कर्मकांड यही है 15 में कहा स्वार्थे प्रमाजनकत्व अभाव रूपम अनुपत्ति लक्षण कहा था अपने विषय में प्रमाजनकत्व तो नहीं होंगे कर्मकांड वाक्य इसलिए अप्रमाण है अथवा ब्रह्म रूप है ब्रह्म ज्ञान पैदा कर देते हैं इसलिए अप्रमाण है क्या कहना चाहते हो तो पहला वाला पक्ष का खंडन करना है विपरिभ्यास लक्षण माने ब्रह्मजनकत्व, ब्रह्मजनकत्व रूपम कहा, ब्रह्म पैदा कर देता हो ब्रह्म ज्ञान, ऐसा क्या मानना चाहते हो, ऐसा करके पहला वाला पक्ष का खंडन करते हैं सिद्धांत। प्रथम पक्ष क्या है, कर्मकांड वाक्य ज्ञान उत्पादन नहीं कर सकते, पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहते हैं न च कर्मकांड वाक्यानम स्वार्थे प्रमाण उत्पद्यते। हाँ, कर्मकांड वाक्यों का अपने विषय में ज्ञान पैदा, प्रमाण माने यथार्थ ज्ञान पैदा नहीं होता, ये बात नहीं, ज्ञान पैदा हो जाता है। क्यों, टीका में कहते हैं विदित पद तदर्थ संगते है। देखो ऐसा ही जो व्यक्ति है विद्वान, जिसने पद और पद का जो अर्थ होगा, विषय होगा, उसके संबंध को जिसने जान लिया, ये पद का ये अर्थ होता है, ये शब्द का ये अर्थ होता है, जिसको ये ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञानी होगा, ये शब्द का ये अर्थ होता है, ऐसा विदित जान लिया है जिसने, पद तदर्थ संगते है, संगति माने संबंध, पद माने शब्द है वो, और अर्थ विषय, दोनों के संगति माने संबंधों को जिसने जान लिया है, जिस व्यक्ति ने, ऐसा जो व्यक्ति होगा, तो उसके वाक्यार्थ न्याय विदह, जो वाक्यार्थ के युक्ति को जानने वाला है, वाक्यार्थ न्याय विदह षष्ठंत है वो उसका, तदर्थे प्रमा उत्पत्ति दर्शनात्, उस विषय में प्रमा उत्पत्ति देखी गई है, जिसका पद और पदार्थ का संगति को पता है, ये पद का ये अर्थ होता है, ये दोनों का संबंध का ज्ञान जिसको है, ऐसा वाक्यार्थ न्याय वेत्ता है जो, माने शब्द जो आया है उसके जो युक्ति को जानता है, तात्पर्य जानने वाला होगा, उसको तदर्थ माने उसके विषय में, उस शब्द के विषय में क्या होगा, प्रमा उत्पत्ति दर्शनार्थ उसका ज्ञान हो जाता है, प्रमा उत्पत्ति दर्शनार्थ, एक कहा प्रमा उत्पत्ति देखी गई है, नहीं देखी, नहीं देखी गई है, एक कहा। टिप्पणियां हैं 17-18 की टिप्पणी, 17 में कहते हैं वाक्यार्थ बोध क्रिया अभिज्ञस्य, वाक्यार्थ बोध का क्रिया को जानता है, जो अभिज्ञ है जानता है, इस वाक्य का यह अर्थ होता है, ऐसा जो समझने वाला व्यक्ति है उसका न्यायविद का अर्थ, हाँ तदर्थ माने वाक्य अर्थ, वाक्य का अर्थ में प्रमा उत्पन्न करेगा होता है उसको, क्यों नहीं होता है, जो पद पदार्थ संगति को जो समझता है और इस वाक्य का तात्पर्य इसमें है, ऐसा जो समझता है उसको ज्ञान क्यों नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न होता है उस विषय में, ये सिद्धांत ने कहा। आगे ठीक है, हमें भाष्य में आगे कहा कि स्वार्थे प्रमा उत्पादयति वाक्यम को तो अन्य विरोधा, तो स्वार्थ में अपने विषय में प्रमा उत्पन्न करता है, कर्मकांड वाक्य करेगा, कहाँ अन्य से विरोध है उसका, अन्य से विरोध है ही नहीं उसका, क्या कर्मकांड प्रमाण है, जब तक आप जगेंगे नहीं, पारमार्थिक सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक कर्मकांड प्रमाण है, प्रमाण है, सब स्वर्ग भी है नरक भी है सब है, सब कुछ पुराण है सब है, तब तक है, जब एकमेवा द्वितीय अवस्था में पहुंचेंगे तब ये सब कुछ नहीं बचेंगे, उसके पहले है अभी देहाभिमान है, मैं ब्राह्मण हूँ ब्रह्मचारी हूँ अमुक हूँ, ये देहाभिमान है मेरे लिए कर्म है, हाँ तब तक कर्मकांड प्रमाण है, क्यों नहीं है, सत्य है अभी, अभी सत्य है, अभी सत्य है, यही स्थिति है। आगे टीका में स्वार्थे प्रमाण उत्पादयतपि वाक्यम मानांतर विरोधात अप्रमाणम इति आशंका, स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न कर दी, कर्मकांड वाक्य अपने विषय में ज्ञान उत्पन्न कराने पर भी अन्य प्रमाण का विषय हो गया ना, उपनिषद प्रमाण का विषय का विरोध हो रहा है, उसका विरोध होने से ये कहते हैं स्वार्थे प्रमा उत्पादयत वाक्यम कर्मकांड वाक्यम, वाक्य माने कर्मकांड वाक्य, अपने विषय में स्वार्थ माने अपना विषय, अपना विषय में ज्ञान पैदा कराते हुए भी ऐसे उत्पन्न कराने पर भी मानांतर विरोधात, उपनिषद के साथ तो विरोध है ना, वेदांत वाक्य के साथ तो विरोध है कर्मकांड का, क्यों द्वैत परक है वो अद्वैत परक है, मानांतर विरोधात अन्य प्रमाण का विरोध होने से अप्रमाण हो जाएगा, फिर भी अपने विषय में ज्ञान पैदा कराने पर भी अन्य प्रमाण के साथ में विरोध होने से अप्रमाण हो जाएगा, ये पूर्वादि की शंका आ गई मीमांसकों की, तो सिद्धांत कहते हैं असाधारण है चेत, अपने विषय में ज्ञान उत्पन्न करने असाधारण होने पर, ऐसा कहा असाधारण चेत कहा कि टीका में कहते हैं स्वगोचर सूरत्वाद प्रमाणा नाम, देखो जितने भी प्रमाण होते हैं अपने विषय में सूर होते हैं, जैसे चक्षु अपने विषय में सूर है, श्रोत्र अपने विषय में सूर है, शब्द कोई भी नहीं सुन सकता, श्रोत्र ने सुनना है, चक्षु रूप देखने का समय होगा तो चक्षु से अपने विषय में सूर है, वो सारे प्रमाण जितने भी है अपने क्षेत्र में सूर होते हैं, दूसरे क्षेत्र में दुर्बल हो जाते हैं। अपने क्षेत्र में सभी प्रमाण सूर हैं, कोई भी कमजोर नहीं है प्रमाण अपने क्षेत्र में, दूसरे के क्षेत्र में जाने पर दुर्बल हो जाता है, ये बात है। तो कर्मकांड भी वाक्य प्रमाण है, माने प्रमा उत्पन्न करते हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्मकांड के लोप हुआ है क्या? नहीं हुआ, चल रहा है, अधिकारी है उसके, उसके अधिकारी हैं, प्रमा उत्पन्न करते हैं, इस सिद्धांत कहा। स्वगोचर, गोचर मतलब विषय, अपने विषय में सूर होते हैं प्रमाण, जितने भी प्रमाण है अपने विषय में सूर होते हैं, ठीक है। तो सूर शब्द का अर्थ कर दिया विषय बोल दिया, 9 नंबर टिप्पणी में कहा स्व विषय बोध समर्थन समर्थत्व, अपने विषयों का ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं, किसमें? हर कोई भी प्रमाण हो अपने विषयों का जो ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं, अन्य के विषय का ज्ञान नहीं करा सकते, चक्षु शब्द का ज्ञान नहीं करा सकती, श्रोत्र रूप का ज्ञान नहीं करा सकता, अपने विषयों के नहीं होते सभी। आगे टीका में पूर्वादि फिर शंका करता है, विमतम कर्मकांड वाक्यम न प्रमा उत्पादकम, जो विवादास्पद हो गया कर्मकांड वाक्य, हम कह रहे हैं ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता उपनिषद वाक्य के द्वारा विरोध होने से, और सिद्धांत भी बोल रहे हैं कि ज्ञान उत्पन्न करता है कर्मकांड वाक्य बोल रहे हैं, तो विवादास्पद हो गया। विमतम, जो विवादास्पद है कौन? कर्मकांड वाक्यम, विमतम कर्मकांड वाक्यम, इतना पक्ष बना देना, और ये साध्य होगा न प्रमा उत्पादकम, वो ज्ञान पैदा नहीं कर सकते कर्मकांड वाक्य, ये साध्य होगा अनुमान का। प्रमाण अपहृत विषयत्वात्, माने प्रमाण के द्वारा अपहृत विषय हो गया, उपनिषद प्रमाण के द्वारा उसका विषय अपहृत हो चुका है, भेद अपहृत हो गया, भेद कर्मकांड का जो विषय था भेद वो अपहृत हो गया है, चोरी हो गई, भेद रहा नहीं, अपहरण हो गया उसके अन्य प्रमाण के द्वारा, इसलिए अपने विषय में प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते, ये अनुमान का स्वरूप यह है, पूर्वादि का अनुमान है, मीमांसा का अनुमान है। विमतम कर्मकांड वाक्यों, जो विवादास्पद कर्मकांड वाक्य, क्योंकि सिद्धांत कह रहे हैं कर्मकांड वाक्य ज्ञान उत्पन्न करते हैं, और मीमांसा कह रहे हैं ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए विवादास्पद है, इसलिए विमतम कहा, जो विवाद का स्थान है कर्मकांड वाक्यम, जो कर्मकांड वाक्य है न प्रमा उत्पादकम, प्रमा उत्पादकत्व तो नहीं है उसमें, ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते वो, क्यों? प्रमाण अपहृत विषयत्वाद, प्रमाण के द्वारा, वेदांत प्रमाण के द्वारा उनका विषय अपहरण हो गया है, कर्मकांड का विषय था भेद, वेदांत बोलता अभेद, तो उसके द्वारा अपहृत हो गया है, इसलिए अपने विषयों में ज्ञान नहीं करा सकते कर्मकांड वाक्य। जैसे दृष्टांत क्या, अनुष्णाग्नि वाक्यवत, जैसे कोई अनुमान करता हो अग्नि अनुष्णा ऐसा बोलता हो, तो प्रमाणांतर से उसका उस अनुष्णत्व का जो विषय था, शीतत्व जो था अग्नि, अग्नि में जो अनुष्णत्व था उसका अन्य प्रमाण से विरोध आ जाता है, किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। उसी प्रकार का वाक्य है ये अग्नि अनुष्णवत्, जैसे अग्नि को अनुष्ण कहता हो कोई, प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्यों? अन्य प्रमाण के द्वारा उसका विषय अपहृत हो जाए, अनुष्णत्व का जो अग्नि का विषय या अनुष्णत्व बना हुआ है उसका विषय अपहृत हो जाता है, किसके द्वारा? प्रत्यक्ष के द्वारा, जैसा यह है इसी प्रकार कर्मकांड वाक्य भी अप्रमाण, अपने क्षेत्र में ज्ञान पैदा नहीं कर सकते, ये पूर्वादि ने अनुमान कर दिया, यही है मीमांसकों का अनुमान, यही है। 10 नंबर की टिप्पणी, प्रमाण अपहृत ने कहा उपनिषद प्रमाण न अपहृतो भेदात्मको विषय यश्य, बहुवरी समास करना बोलते हैं वहाँ उसमें, प्रमाण अपहृत विषयत्व में बहुवरी समास, त्रिपद बहुवरी करना, क्या कैसे करना? उपनिषद प्रमाण न, उपनिषद प्रमाण के द्वारा अपहृतो माने भेदात्मको विषय यश्य, अपहृत हो गया माने भेदात्मक विषय जिसका, किसका? कर्मकांड का, इसलिए अप्रमाण हो जाएगा, अपने क्षेत्र में प्रमाण उत्पन्न नहीं कर सकता, ये शंका करी मीमांसकों ने ये करते हैं वहाँ पूर्वादि शंका करेगा भाष्य में ब्रह्म ही कत्व जब जीवात्मा परमात्मा की एकत्व है जब ब्रह्मिकत्व जीवात्मा परमात्मा के एक होने पर निर्विषयत्वात कर्मकांड का विषय रहे ही नहीं कर्मकांड का विषय भेद जब एकत्व हो गया तो कर्मकांड का विषय है ही नहीं निर्विषयत्वात विषय के अभाव होने से विषय रहित होने से प्रमाण न उत्पद्यते कर्मकांड वाक्यानाम प्रमाण न उत्पद्यते कर्मकांड वाक्यों का प्रमाण उत्पन्न ज्ञान नहीं हो सकता उत्पन्न नहीं हो सकता इति चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत न कहेंगे आगे एक ब्रह्मिकत्व विषय निर्विषयत्वात् जीवात्मा परमात्मा की जब एकत्व हो जाती है उस स्थिति में विषय का अभाव हो गया कर्मकांड का विषय रहा ही नहीं निर्विषय हो गया निर्विषयत्वात् प्रमाण न उत्पद्यते माने कर्मकांड वाक्यानाम प्रमाण न उत्पद्यते ऐसा करना कर्मकांड वाक्यों का प्रमाण उत्पन्न नहीं हो ज्ञान नहीं हो सकता क्यों विषय है ही नहीं उसका भेद है ही नहीं एकत्व होने पर भेद कहाँ रहेगा इति चेत सिद्धांत कहते हैं न कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में कहा ब्रह्मैकत्वे इति ब्रह्मात्मैकम् बोधयता ब्रह्मवाक्येन माने वेदांत वाक्येन कहते हैं ब्रह्मवाक्य माने वेदांत वाक्य जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताने वाला जो वेदांत वाक्य है उसके द्वारा वेदांत वाक्येन कर्म वाक्यार्थस्य जो कर्म कांड का जो वाक्यार्थ था वेद क्या था वेद था उसका वेदस्य अपहृतत्वात् वेद अपहृत हो गया इसलिए कर्मकांड निर्विषयक हो गया इसलिए कर्मकांड वाक्य प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते विषय ने क्या उत्पन्न करेंगे या न तद्वाक्यात प्रमा उत्पत्ति तद्वाक्यात कर्मकांड वाक्यात उस कर्मकांड वाक्य से ज्ञान की उत्पत्ति होने से क्यों उनका विषय अपहृत हो गया है निर्विषय हो गया क्यों एकत्व ज्ञान का प्रतिपादन कर रहा है उपनिषद वाक्य और ये भेद ज्ञान को बोल बताने वाले हैं इनका विषय रहा ही नहीं कहाँ से प्रमा होगा ज्ञान नहीं हो सकता स्थिति आएगी इति चेत ऐसा बोले तो सिद्धांत का न प्रत्यक्षत्वात् प्रमायः सिद्धांत कहते कर्मकांड वाक्य से जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष है ये प्रमाया प्रत्यक्षत्वात् प्रमा माने यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष है प्रत्यक्षत्वात् कर्मकांड वाक्य से ज्ञान नहीं होता ये बात नहीं सिद्धांत कह रहे होता है ज्ञान होता है प्रत्यक्ष है प्रमा दो नंबर टिप्पणी में कहा अनुमान उपजीव्यस्य अध्यक्षस्य प्राबल्यात् तद विरोधे अनुमान अप्रवृत्ति इत्यर्थ पूर्वादि ने अनुमान दिया था टीका में विमतम कर्मकांड वाक्यम न प्रमा उत्पादकम प्रमाण अपहृत विषयत्वात् अनुष्टाग्नि वाक्यवत् ऐसा शंका उठाई थी वो अनुमान अनुमान का देखो उपजीव्य होता है आश्रय होता है प्रत्यक्ष जिसने व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं किया हो साध्य और हेतु का प्रत्यक्ष नहीं किया हो वो व्यक्ति कभी अनुमान नहीं कर सकता पर्वतो बन्यमान तभी बोल सकता है कोई व्यक्ति जब धूम और अग्नि का सहचार देखा हो उसने महानस आदि में जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है ऐसा ज्ञान हो जिसको ऐसा ज्ञान हो चुका हो माने सहचार देखा हो प्रत्यक्ष किया हो धूम और अग्नि को साथ में प्रत्यक्ष किया हो वही व्यक्ति आज एक को देख करके दूसरे का अनुमान कर सकता है धूम देखने पर अग्नि है करके ज्ञान कर सकता है तो अनुमान का जो उपजीव्य होता है आश्रय होता है प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध होगा तो अनुमान दुर्बल हो जाता है अनुमान नहीं कर सकते उस काल में कर्मकांड वाक्य से ज्ञान होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमा है कहते हैं ये सिद्धांत कह रहे हैं प्रत्यक्षत्वात् प्रमाया बोला इसी दो नंबर टिप्पणी बोलते हैं अनुमान उपजीव्यस्य अनुमान का जो सहारा है आश्रय है प्रत्यक्ष जो है अनुमान का आश्रय है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बिना अनुमान नहीं कर सकता व्याप्ति का जो प्रत्यक्ष है सहचार है वो किए बिना कोई अनुमान नहीं कर सकता कहेंगे व्याप्ति का सहचार में प्रत्यक्ष करता है पहला उसके बाद तो एक को देखने के बाद दूसरे का ज्ञान होता है अनुमिति तब होगी तो टीका भी बोल रहे हैं अनुमान उपजीव्य से माने आश्रय से अनुमान का जो उपजीव्य है जिसके सहारे में अनुमान चल सकता है प्रत्यक्ष के सहारे में ही चल सकता अनुमान प्रत्यक्ष के बिना अनुमान की गति नहीं है इसलिए अध्यक्ष से जो अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष है अनुमान का उपजीव्य है उसका आश्रय है प्राबल्या तो प्रत्यक्ष प्रबल होता है अनुमान की अपेक्षा इसलिए तद विरोधे यदि प्रत्यक्ष का विरोध होता है अनुमान में उस स्थिति में अनुमान अप्रवृत्ति अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है पूर्वादि ने अनुमान दिया था उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी क्यों प्रत्यक्षत्वात् प्रमाया कह दिया। प्रत्यक्ष है ज्ञान, कर्मकांड वाक्य से ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष है। कहाँ है तो कहा, स्थान बताते हैं, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि वाक्य, दो प्रकार के वाक्य है। हाँ, स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति दर्श याग पूर्णमास दो याग के दो के द्वारा याग करे, दो याग करे, दर्शक याग पूर्णमास याग, ऐसा ये विधि वाक्य है। और निषेध वाक्य है ब्राह्मणो न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। दो प्रकार के वाक्य, कोई भी उपदेश दो ही प्रकार के होते हैं, करो न करो, बस यही होता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, दो ही उपदेश होता है। व्यवहार में भी यही है, शास्त्रों में भी यही है। श्रुति बोल रही है, प्रत्यक्ष कहाँ अनुमान है, ये स्वर्ग कामो ये जेता श्रुति बोल रही है। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो ये जेता ब्राह्मणो न हंतव्य इत्येव आदि वाक्य, दो ही प्रकार के वाक्य मिलेंगे शास्त्रों में। ये वाक्य हैं माने विधि वाक्य और निषेध वाक्य, दो ही वाक्य होते हैं, विधि और निषेध, यही है। इत्यपमादि वाक्यभ्य प्रत्यक्ष प्रमा जाए, माने ये वाक्य सुनने के बाद ज्ञान होगा कि नहीं होगा व्यक्ति को, स्वर्ग काम हो ये जेता, सुनने के बाद में ज्ञान होगा क्या, अनुमान करेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। ब्राह्मणो न हंतव्य, सुना ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ज्ञान होगा कि नहीं होगा श्रोता को, प्रत्यक्ष है, ज्ञान है। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेता ब्राह्मणो न हंतव्य इत्येव आदि वाक्य इत्यादि वाक्य हैं, जो विधि और निषेध दो ही कर्मकांड में दो प्रकार के वाक्य आते हैं, विधि और निषेध दो ही होते हैं वाक्य, कहीं भी होता है दो ही वाक्य होते हैं, तीसरे वाक्य होते ही नहीं, ये करो या मत करो, ये दो ही चीज होता है। माने विधि करो कहेंगे, ऐसा करो, अच्छे काम के लिए करो बोलेंगे, और मैंने खराब काम के लिए मत करो बोलेंगे, दो ही होता है वाक्य। प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ना, श्रुति के द्वारा ज्ञान तो प्रत्यक्ष हुआ, ब्राह्मणो न हंतव्य बोलने के बाद में उसको ज्ञान होता कि नहीं होता, ज्ञान होता है। हाँ, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान होता कि नहीं होता, होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान यही है। दर्श पूर्णम आशाभ्याम स्वर्ग काम ये देता है ब्राह्मणो न हंतव्य इत्येव आदि वाक्य, इत्यादि वाक्यों की वाक्यों से प्रत्यक्ष प्रमा जाए माना, पंचमी है इत्यादि वाक्यभ्य पंचमी, इन वाक्यों से प्रत्यक्ष प्रमा जो उत्पन्न हो रही है, जाय माना सा वो प्रत्यक्ष प्रमा नैव भविष्यति यदि उपनिषदो ब्रह्मैकत्व बोधयिष्यन्ति इति अनुमानम। यदि अब मीमांसकों का अनुमान क्या होगा, यदि उपनिषद जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बोलते हैं तो ये नहीं हो सकता है, ब्राह्मणो न हंतव्यादि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते इसको। जब प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका है, अनुमान के द्वारा इसको विपरीत नहीं कर सकते, ये कहते हैं सा प्रमा नैव भविष्यति, मीमांसक बोले गए नहीं हो पाएगा, कौन यदि उपनिषद ब्रह्मैकत्व बोधयिष्यन्ति, यदि जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य उपनिषद ज्ञान कराते हैं स्थिति में, फिर ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता इति अनुमान, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते हो, ये कहा। टिप्पणियाँ हैं 2, 3, 4 से लेके 6 तक हैं। 2 में कहते हैं प्रत्यक्षत्वाद अनुमान उपजीव्यस्य अध्यक्षस्य प्राबल्यात् विरोधे अनुमान अप्रवृत्ति, कहते हैं ये अनुमान के जो सहारा है, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान का उपजीव्य है, आश्रय है, प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं कर सकता। अनुमान करने वाले को पहले व्याप्ति का सहचार का प्रत्यक्ष चाहिए, साध्य साध्य और हेतु का जो होगा माने सहचार चाहिए पहले, तभी तो अनुमान करेगा, तो प्रत्यक्ष पहले चाहिए। तो अनुमान के जो उपजीव्य आश्रय है अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष से प्राबल्य प्रबल है वो, इसलिए तद विरोध है, प्रत्यक्ष का यदि विरोध होता हो तो अनुमान गलत हो जाता है, प्रत्यक्ष विरोध अनुमान अप्रवृत्ति का, अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती स्थिति में। 3 में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण एव दर्शयती, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही दिखाते हैं, कौन कैसे दिखाते हैं, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, ये सुना, या अनुमान करेगा कोई, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, दर्श पूर्णमास स्वर्ग चाहता था पहले व्यक्ति, वो साधन ढूंढ रहा था कि साधन से स्वर्ग मिलना है, तो साधन बता दिया श्रुति ने, उसकी इच्छा तो पहले से थी, स्वर्ग विषय सुना था, इच्छा थी स्वर्ग प्राप्ति की, साधन बता दिया, स्वर्ग काम ये देता, स्वर्ग चाहते हो तो याग करो भाई, ये बताया। एक प्रत्यक्ष प्रमा है सा का चार में कहते हैं विधि वाक्यम, माने दर्श प्रणमाशाभ्यम स्वर्ग काम ये तो विधि वाक्य है, और निषेध वाक्य है ब्राह्मणो न हंतव्य, निषेध वाक्य में निषेध वाक्य दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे, विधि वाक्य और निषेध वाक्य दो ही होते हैं। छे में कहा अनुमान स्वरूपम दर्शयति, अनुमान का स्वरूप क्या है, नैव भविष्यति यदि उपनिषदो ब्रह्मैकत्व प्रत्यक्ष बोध ब्रह्मैकत्व बोधयिष्यन्ति, अनुमान पूर्वादि का अनुमान था मीमांसकों का, यदि जीवात्मा परमात्मा के एक के बोध कराएंगे तो नहीं हो सकता है ये स्वर्ग काम विजेता आदि नहीं हो पाएगा, कहना बनता नहीं है, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं न च अनुमानम प्रत्यक्ष विरोधे प्रामाण्य लभते, कहते हैं अनुमान जो है ना प्रत्यक्ष का विरोध में प्रामाण्य प्राप्त नहीं कर सकता, लाभ नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष का विरोध न हो तो अनुमान प्रमाण माना जाएगा, यदि प्रत्यक्ष का विरोध होता हो तो अनुमान प्रमाण नहीं माना, क्यों, प्रत्यक्ष में आश्रित है वो, अनुमान करने वाले को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। यदि धूम अग्नि के एक साथ कभी देखा नहीं है, वो व्यक्ति धूम को देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता, सहसा व्याप्ति ज्ञान काल में सहसा प्रत्यक्ष होगा तभी आगे अनुमान भविष्य में अनुमान कर सकता है, ये बता दिया। अच्छा तस्मात असदेव एतद गीयते प्रमायेव नोत्पद्यते इति, इसलिए यह असत कहा जाता है, इनसे मीमांसकों के द्वारा असत कहा जाता है। तस्माद मैं आठ की टिप्पणी है, टिप्पणी छूटी हुई है, तस्माद आठ की टिप्पणी है, तस्माद प्रमाया प्रत्यक्षत्वात्, तस्माद का अर्थ प्रमा प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुमान विरोध नहीं करता कर सकता प्रत्यक्ष का। तस्माद असत एव एतद गीयते, ये असत बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, इनसे गीयते गई शब्द धातु है, गीयते कर्मणि प्रयोग कर दिया, इनके द्वारा ये गलत बोला जाता है, ये मीमांसा के द्वारा क्या प्रमा एवं न उत्पद्यते, ज्ञान ही नहीं होता कर्मकांड वाक्य से, ऐसा नहीं कर सकते, ये स्वर्ग काम यजते आदि वाक्य कर्मकांड पर वाक्य है, ज्ञान होता कि नहीं होता सुनने के बाद, फिर ब्राह्मणो हंत न हंतव्य कर्मकांड पर ही है ये, तो इसे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ सुन करके, प्रमा उत्पन्न होता है, तो ये असत बोलते हैं लोग, गलत बोलते हैं कि कर्मकांड पर वाक्य से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, तस्मात असदेव एतद गीयते, ये जो वाक्य है असद कहा जाता है इसको, तस्मात के ऊपर में, तस्मात के ऊपर में है लिखना है आठ नंबर टिप्पणी, तो उसमें प्रमाया प्रत्यक्ष, तस्मात का अर्थ प्रमाया प्रत्यक्षत्वात्, प्रमा प्रत्यक्ष है, ज्ञान प्रत्यक्ष है, और तब असद है बोला जाता है इनसे, क्या प्रमा उत्पन्न नहीं होता गाना, ये गलत है। टीका में कहते हैं प्रत्यक्ष विरोधात अनुमान अनवकाशम इति परिहरति, प्रत्यक्ष का विरोध होने से अनुमान का अवकाश नहीं मिलेगा, अनुमान नहीं कर सकते। मीमांसकों ने क्या अनुमान किया था, विमतम कर्मकांड वाक्यम न प्रमा उत्पादकम प्रमाण अपहृत विषयत्वात अनुष्णाग्नि वाक्यवत, ये तो अनुमान था ना इनका, जो विवादास्पद जो कर्मकांड वाक्य ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, यही कहना था, क्यों अन्य प्रमाण के द्वारा उनका विषय अपहृत हो गया, अभेदवत बोलने वाला जो प्रमाण है ना, कौन उपनिषद प्रमाण, उसके द्वारा इनका विषय भेद बोलने वाला अपहृत हो गया है, अपहरण हो गया विषय का, इसलिए प्रमाण उत्पन्न नहीं कर सकते कहा था, वो गलत है, क्यों स्वर्गाम यजे तक ज्ञान कांड का वाक्य है, कर्मकांड का वाक्य है, ये ब्राह्मण और हंतव्य कहाँ का वाक्य है, कर्मकांड का है, तो ज्ञान होता कि नहीं होता उसको सुन करके, फिर कैसे प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते, कैसे बोला, ये असत बोला जाता है इनसे, क्या आकाश पुष्प नहीं नहीं वो तो माने उसका आश्रय ही गलत है ना, आकाश में पुष्प होता ही नहीं, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो गया किंतु वो गलत वहाँ अनुमान से कर रहा है, सिद्ध नहीं होता, विषय नहीं होगा, विषय नहीं था, और यह विषय है। आगे टीका में देखते हैं, इतस्य कर्मकांड से न प्रामाण्यम इति बदन द्वितीयम प्रत्यय, इस हेतु से भी आगे एक हेतु और देते हैं, इतस्य माने अस्माद् भी कारणात्, इस कारण से भी कर्मकांड से न प्रामाण्य, कर्मकांड अप्रमाण्य नहीं होता, इस हेतु आगे हेतु और देंगे सिद्धांति। कर्मकांड प्रमाण है, सभी प्रमाण अपने क्षेत्रों में सूर होते हैं, प्रमाण है यदि बदन ऐसे कहते हुए सिद्धांति द्वितीयम प्रत्यय दो विकल्प किया था सिद्धांति ने पूर्व पृष्ठ में 513 पृष्ठ में कहा था, क्या कर्मकांड वाक्य प्रमा उत्पन्न नहीं करते या भ्रम ज्ञान पैदा कर देते हैं, क्या कहा था, जो दो विकल्प किया था, ये द्वितीय पक्ष है, क्या कर्मकांड वाक्य भ्रम ज्ञान पैदा करते हैं क्या, ये पूछना चाह रहे हैं सिद्धांति। ये 513 में पूर्व पृष्ठ में टीका मिली ऐसा सिद्धांत दो विकल्प करके पूछा था, क्या कर्मकांड वाक्य ज्ञान प्रमा उत्पन्न नहीं करते अथवा ब्रह्म ज्ञान पैदा करते हैं, तो कर्मकांड वाक्य प्रमा उत्पन्न नहीं करते तो खंडित हो गया, प्रमा उत्पन्न करते हैं। मीमांसा बोलेगा कर्मकांड वाक्य ब्रह्म ज्ञान पैदा करेंगे, क्योंकि वेदांत के द्वारा उसका विषय अपहृत हो गया है, तो कर्मकांड वाक्य बोलेगा उस प्रमा क्या है, भ्रम है, वो प्रमा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान पैदा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान अयथार्थ ज्ञान पैदा करते हैं, ये कहे उसके लिए खंडन करते हैं आगे। ये कहा इतस्य माने अस्माद् कारणात् कर्मकांडस्य न प्रामाण्यम इति वदन, ऐसा कहते हुए सिद्धांति ऐसे कहते हुए कर्मकांड में अप्रामाण्य नहीं है, प्रमाण है। प्रत्यय द्वितीय प्रत्यय, द्वितीय क्या है, ब्रह्म ज्ञान जनकत्व का खंडन करना है, द्वितीय यही था 113 पृष्ठ में अंतिम टीका में सिद्धांति ने दो विकल्प किया था, क्या कर्मकांड वाक्य अपने विषय में ज्ञान उत्पन्न नहीं करते इसलिए माने प्रमाण नहीं है, अथवा ब्रह्म ज्ञान पैदा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान ने ब्रह्म ज्ञान, हाँ इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान के बाद विपर्यास बोला था, वही ब्रह्म ज्ञान होता है, उसका खंडन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी पैदा नहीं करते, वो यथार्थ ज्ञान पैदा करते हैं अपने क्षेत्र में, ब्रह्म ज्ञान पैदा नहीं करते, यही खंडन करना है। ठीक है, अभी च कहा, अच्छा ये बोलते हैं दादा, अभी च यथा प्राप्त अविद्या प्रत्युपस्थापित क्रियाकारक फल से आश्रयेण इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहाराय परिहार उपाय सामान्य प्रवृत्त तद विशेषम अजानत तद आचक्षाणाश्रुति क्रियाकारक फल वेद से लोक प्रसिद्ध से सत्यताम असत्यताम वा न आचष्टे न च वारयति इष्टानिष्ट फल प्राप्ति परिहार उपाय विधि परत्वात्। भाष्यकार बोलते हैं अभी च और भी बात है, यथा प्राप्त से देखो अज्ञान काल में जैसा प्राप्त है, यथा प्राप्त से भी अविद्या प्रत्युपस्थापित अविद्या के द्वारा खड़ा किए गए जो विषय हैं, अज्ञान के द्वारा जो उपस्थित जो विषय हैं, सामने विषय है, जैसा प्राप्त है अविद्या, यथा प्राप्त से जैसा प्राप्त विषय है, मान ये वस्तु सत है असत है झूठ है सत्य है ये विचार नहीं करना, जैसा है जैसा प्राप्त विषय है, यथा प्राप्त शैव अविद्या प्रति उपस्थापित से अविद्या के द्वारा जो खड़े जिसका शरीर प्राप्त है ऐसा विषयों का क्रियाकारक फल से जो क्रियाकारक फल, ये तीनों के तीनों क्रियाकारक फल संसार के स्वरूप किससे खड़े हैं, ये किससे जीवित है, अविद्या के कारण अज्ञान से जीवित है ये, उनके द्वारा जीवित जो क्रियाकारक फल है इसका आश्रय है ना, इसको आश्रय लेकर के इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय सामान्य, माने सामान्य व्यक्ति क्या चाहता है, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार चाह रहा है, जैसे प्राप्त विषय है उसको लेकर के इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार, अनिष्ट का परिहार का उपाय चाहता है, कैसे अनिष्ट निवृत्ति हो उसका उपाय चाहता है, इष्ट प्राप्ति का उपाय चाहता है, किससे इष्ट प्राप्ति होगी और किससे अनिष्ट की निवृत्ति होगी, ऐसे उपाय चाहता है, ये दस्य सामान्य प्रवृत्त से ऐसा प्रवृत्त हुआ जो पुरुष होगा, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति और परिहार के उपाय को चाहने वाला जो प्रवृत्त हुआ पुरुष होगा, अन्वेषण में लगा है इष्ट प्राप्ति किस उपाय से हो, अनिष्ट की निवृत्ति किस उपाय से हो, ऐसा चाहने वाला जो व्यक्ति होगा, कैसे है विषय यथा प्राप्त से व्य, जैसा प्राप्त विषय वहाँ विषय के विषय में चर्चा नहीं किया, सत्य है कि मिथ्या विचार नहीं हुआ, जो प्राप्त विषय है सामने विषय जैसा है, अविद्या के द्वारा जो खड़े किए हैं विषय ऐसा विषय है, जो अविद्या प्रत्युपस्थापस्य क्रियाकारक फल से जो क्रियाकारक फल रूप जो विषय हैं संसार, आश्रय नहीं, इसको आश्रय लेकर के उसको द्वारा इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय सामान्य, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति और परिहार के उपाय सामान्य उपाय ढूंढ रहा जो पुरुष, किससे इष्ट प्राप्ति होगी, किस उपाय से अनिष्ट की निवृत्ति होगी, ऐसा ढूंढने वाला जो पुरुष होगा प्रवृत्तस्य तद विशेषम अजानता, उपाय विशेष नहीं जानता, जो उपाय नहीं जान रहा है, इष्ट प्राप्ति के उपाय क्या है उसकी जानकारी नहीं है, अनिष्ट के परिहार का उपाय क्या है उसको जानकारी नहीं है, तद विशेषम अजानता, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति और परिहार के उपाय विशेष को न जानता हुआ, न जानने वाला जो व्यक्ति उसका, तद आचक्षण वो बता देती है श्रुति, क्या बोलती है भाई, इष्ट प्राप्ति का उपाय ये है, अनिष्ट प्राप्ति के परिहार का उपाय यह है, ऐसा बताती है श्रुति। पहले वो चाह रहा है, इष्ट प्राप्ति का उपाय ढूंढ रहा है व्यक्ति, इष्ट चाहता है, अनिष्ट को नहीं चाहता, तो अनिष्ट का परिहार चाहता है, इष्ट की प्राप्ति चाहता है, उसके उपाय ढूंढ रहा था, विशेष नहीं जानता था क्या उपाय है इसका, तो श्रुति उस स्थिति में बोल देती है, अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, इष्ट चाहते हो, तो क्या करो, यजेत याग करो, तो उस स्थिति में अनिष्ट प्राप्ति का परिहार का उपाय ढूंढता था, तो ब्राह्मण रोहंतव्य आदि ऐसे वाक्य होगा इत्यादि, यही श्रुति बोलती है। श्रुति क्रियाकारक फल वेदस्य लोक प्रसिद्धस्य, क्रियाकारक फल जो विशेष है ना लोक प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, एक कर्म होता है इससे होता है और ये फल होता है, ये लोक प्रसिद्ध है, ये क्रियाकारक फल, क्रियाकारक फल वेदस्य लोक प्रसिद्धस्य सत्यताम असत्यताम वा न आचष्ट, श्रुति ऐसे नहीं कहती है सत्य है कि असत्य नहीं बोलती है, और बच्चा खिलौना चाहता है तो खिलौना माँ ला के दे देती है, ऐसी स्थिति हो जाता है, तो पहले से विषय चाह रहा है, इष्ट की प्राप्ति जा रहा है, अनिष्ट की निवृत्ति जा रहा है, माने अविद्या के द्वारा खड़ी हुई जो विषय है, अज्ञानकालीन विषय है, उनको चाह रहा है, उसके लिए श्रुति केवल उपाय बता देती है, तो ये चाहता थे ऐसा काम कर, ऐसा ये काम नहीं करना, ऐसा बोलती है श्रुति। उस स्थिति में क्रियाकार फल भेद लोक प्रसिद्ध है, ये पारमार्थिकता में व्यावहारिक सत्ता में लोक प्रसिद्ध है, सत्यताम असत्यताम वा न आचष्ट, उसको सत्य और असत्य कुछ भी नहीं बोलती श्रुति, जैसा सामने वाला चाहता था उसके उपाय बता देती है श्रुति, उसमें ये सत्य है या असत्य है नहीं बोलती, वहाँ सत्यत्व को भी नहीं कथन करती, हाँ असत्य है करके भी नहीं कथन करती, सत्यत्व असत्यत्व दोनों का कथन श्रुति नहीं करती, वहाँ न भारत न जवारत न रोकती भी नहीं उसको, नहीं ये गलत है या नहीं करना ऐसा भी नहीं बोलती है, वो सामने वाला चाह रहा है करो भाई, अविद्या के द्वारा उपस्थापित जो विषय हैं उसको जो चाहता है उसकी प्रवृत्ति किसी में प्रवृत्ति या निवृत्ति चाह रहा है उसके लिए दो तरह की बातें श्रुति बोल देती है, यदि इष्ट चाहते तो ऐसा करो, अनिष्ट नहीं चाहना तो ऐसा करना, ये काम ये बोलती है, वहाँ सत्यत्व असत्यत्व तो नहीं बोलती, न तो आ रहे थे उसको रोकती भी नहीं पुरुष को, वो तो पहले से तैयार है, इच्छा है उसकी इष्ट प्राप्ति की, इच्छा उसको पहले से जगी हुई है, अनिष्ट की परिहार की इच्छा भी चाहता है, उस स्थिति में श्रुति उपाय बता देती है, उपाय नहीं जानता था विशेष, इतना मात्र है, इष्टानिष्ट फल प्राप्ति परिहार उपाय विधि परत्वार, श्रुति इतना ही काम करती है, कर्मकांड पर श्रुति क्या करती है, इष्टानिष्ट फल प्राप्ति के प्राप्ति और परिहार के उपाय का विधि पर है श्रुति, सत्यत्व असत्यत्व को नहीं कहती, इसको रोकती भी नहीं, माने शास्त्र जो होता है कारक नहीं है, ये क्या है ज्ञापक है, ऐसा दो रास्ता है भाई, इस रास्ते से चलो तो ये होगा, ये रास्ते चलो तो ऐसा होगा, ऐसे बोलते केवल गला पकड़ करके यहीं चलना पड़ेगा, नहीं कर सकती, कारक नहीं है, कारक हेतु नहीं है, ज्ञापक हेतु है शास्त्र, ज्ञापक है, ये कहा इष्ट अनिष्ट फल प्राप्ति परिहार उपाय विधि परत्वात्, श्रुति जो होती है ना इष्ट अनिष्ट शास्त्र जो होता है, इष्ट अनिष्ट फल की जो प्राप्ति और परिहार का उपाय उपाय में विधान करती है, इष्ट प्राप्ति का उपाय यह है, अनिष्ट निवृत्ति का उपाय यह है, ऐसे बता देती है, हाँ यह वस्तु सत्य है असत्य है कुछ नहीं बोलती, वो तो पहले से व्यक्ति लगा हुआ है, अविद्या के द्वारा खड़े जो विषय हैं सामने जो विषय हैं व्यावहारिक विषय पड़े हैं स्वर्ग नरक आदि जो है, इष्ट को चाहता है अनिष्ट को अनिष्ट से निवृत्ति चाहता है, उसका उपाय नहीं जानता है, इष्ट से इष्ट को कैसे प्राप्त करना है, अनिष्ट से निवृत्ति कैसे होनी है, उपाय नहीं जानता, तो श्रुति उपाय बता देती है बस इतनी है, अनिष्ट निवृत्ति होना तो ब्राह्मण नहन तब्य आदि बोल देगी, इष्ट की प्राप्ति जाता है तो स्वर्गकाम यजेत इत्यादि बोलेगी, वहाँ सत्यत्व असत्यत्व कुछ भी नहीं कहती, इसलिए कर्म कांड वाक्य भ्रमजनक नहीं है, यथार्थ ज्ञान जनक है, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, यथा प्राप्तस्य इत्यस्यैव व्याख्यानम, जो यथा प्राप्तस्य था ना भाष्य वो उसकी व्याख्या है क्या, व्याख्यानम अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य इति, जो अविद्या प्रत्युपस्थापित से कहा वो यथा यथा प्राप्तस्यैव का अर्थ है, वो भाष्यकार ने उसी का अर्थ कर दिया। यथा प्राप्तस्य के आगे अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य था, जो यथा प्राप्त का ही अर्थ है अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य उसी का अर्थ है का। साध्य साधन संबंध बोधकस्य कर्मकांडस्य, कर्मकांड केवल साध्य और साधन का संबंध का कथन कर देता है, तुम ये चाहते हो तो ये साधन, इतना कहता है, साध्य साधन के संबंध का कथन करने वाला होता है कर्मकांड। साध्य साधन संबंध बोधकस्य कर्मकांडस्य न विपर्यास, वो ब्रह्मज्ञान पैदा नहीं करता वो, तो साध्य और साधन वाला स्वर्ग साध्य है, साधन यागादि है, साध्य साधन भाव के संबंध को कथन करने वाला जो शास्त्र है कर्मकांड शास्त्र, न विपर्यास, विपर्यास नहीं, ब्रह्मज्ञान पैदा नहीं करता वो, ब्रह्मजनकत्व तो नहीं है उसमें, न विपर्यास में ग्यारह की टिप्पणी है ना, ग्यारह में कहते हैं विपर्यास लक्षणम अप्रमाणम न, माने ब्रह्मजनकत्व रूपी अप्रमाण नहीं है उसमें, प्रमाण है कर्मकांड एक। आगे कहते हैं मिथ्यार्थत्व भी, यद्यपि कर्मकांड का विषय मिथ्या है, स्वर्ग आदि झूठे हैं, अर्थ मिथ्या होने पर भी, विषय मिथ्या होने पर मिथ्यार्थ भी तस्य अर्थक्रियाकारित्व सामर्थ्य सामर्थ्य अनपहारात, फिर भी अर्थक्रियाकारित्व है, जल मिथ्या है फिर भी प्यास बुझ जाती है, अर्थक्रियाकारित्व है, मिथ्या विषय होने पर भी अर्थक्रियाकारित्व है, भूख लगी है, रोटी मिथ्या है फिर भी तृप्ति होती है कि नहीं होती है, अर्थक्रियाकारी तो है, ये कहते हैं मिथ्यार्थत्व भी, विषय मिथ्या होने पर भी कर्मकांड का विषय भी मिथ्या है फिर भी अर्थक्रियाकारिता है उसमें, पाप पुण्य के विषय हो जाते हैं वो, तस्य अर्थक्रियाकारित्व सामर्थ्य अनपहारात, कर्मकांड वाक्य में अर्थक्रियाकारित्व सामर्थ्य है, मिथ्या होने पर अर्थ विषय मिथ्या होने पर भी कर्मकांड परक वाक्य के सामर्थ्य अभी भी है, क्यों, अर्थक्रियाकारित्व है वहाँ, विषय मिथ्या विषय होने पर भी अर्थक्रियाकारिता है उसका विषय, प्रामाण्य उपत्ति, इसलिए प्रामाण्य की सिद्धि हो जाती है सिद्धांत का, कर्मकांड अप्रमाण नहीं प्रमाण है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। टिप्पणियाँ मिथ्यार्थ बार पर कल्पित कर्मादि विषयत्व भी, यदि कल्पित कर्मादि का विषय करता है कर्मकांड, कर्मादि है नहीं वास्तव में कल्पित है उसका विषय करता, फिर भी अर्थक्रियाकारित्व है, पुण्यपाप का विषय बन जाता है, अर्थक्रियाकारिता है, इसलिए प्रामाण्य है, विषय मिथ्या होने पर भी कर्मकांड वाक्य प्रमाण हो जाता है अर्थक्रियाकारिता को लेकर के, यही कहा। तेरह में कहा कर्मकांडस्य, कर्मकांड वाक्य फिर भी प्रमाण है, विषय मिथ्या होने पर भी प्रमाण है, क्यों प्रमाण है, अर्थक्रियाकारिता है वहाँ, क्या है, इसलिए है प्रमाण है, ये सिद्धांत ने कहा। समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार बोल रहे हैं क्या, नमस्कार बोल रहे हैं लोग, कौन लोग, आपके लिए कौन लोग, ये देखने वाला कौन है, देखने वाले मेरे को क्या नमस्कार करना कौन है, मेरे को तो किया ही नहीं, आपको किया होगा।